وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے ہمیشہ شک میں ہی پڑے رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت کی گھڑی آ جائے، بَغْتَةً اچانک، اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَقِيمٍ، یا آ جائے ان کے پاس عذاب یوم اقیم کا، یعنی بانج دن کا، بانج دن یعنی قیامت کا دن، اس کو اقیم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی اور دن پیدا نہیں ہوگا، دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک دن کے بعد دوسرا دن آتا ہے، اور اقیم بانج یعنی جس میں کوئی خیر نہ ہو، دوسرے معنی میں یہ ہے کہ اس دن کا عذاب آ جائے کہ جس دن پھر کوئی خیر نہ ہوگی ان مجرموں کے لیے. اصل میں اقم کہتے ہیں اس خشکی کو جو کسی چیز کا اثر قبول نہ کرے. قیامت کا دن یوم اقیم کیوں ہے؟ کہ اس دن کسی قسم کی کوئی راحت اور کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی. الملک یوم اذن للہ، بادشاہت آج کے دن بس اللہ کے لیے ہے. دنیا میں تو عارضی طور پر لوگوں کو بادشاہت مل جاتی ہے نا، اقتدار مل جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بادشاہت اور اقتدار صرف اللہ کے لیے ہوگا. جیسے کہ سورۃ فرقان میں بھی آتا ہے، الملک یوم اذن الحق للرحمن، آج بادشاہت سچی صرف رحمان کے لیے ہے. سورۃ المؤمن میں آتا ہے، پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا اللہ جو ایک ہے، زبردست ہے، اس کے لیے ہے. یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لہم عذاب مہین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ رسوا کن عذاب میں ہوں گے. اصل میں دنیا میں تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے نا وہ حق پر، وہی سچا ہے، لیکن اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور حق پر مبنی فیصلہ ہوگا، کیونکہ ساری بادشاہت اس کے پاس ہوگی، سارا اختیار اس کے پاس ہوگا، فیصلہ اسی کا قابل قبول ہوگا. اس دن اچھے لوگ بھی سامنے آ جائیں گے اور برے لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ مارے گئے، او ماتوا یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ، رزقاً حسنا، اچھا رزق، یعنی جنت کی نعمتیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں پھر وہ راستے میں مارے جائیں، خواہ کسی جنگ میں یا دشمن کے ہاتھوں یا اپنی طبعی موت مر جائیں، تو ان کی یہ دونوں طرح کی موت جو ہے ان کی آخرت کی بہتری کا سبب بنے گی. یعنی دنیا میں اگر وہ محروم بھی رہے تو آخرت میں محروم نہ رہیں گے، ان کو رزقاً حسنا ملے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اللہ کے راستے میں، قربانیاں کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. کیوں بہترین رازق ہے؟ اس لیے کہ وہ بے حساب دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے، اور اپنے پاس سے دیتا ہے. دنیا میں اور بھی لوگ رازق بنے ہوئے ہیں، لیکن انسان کو جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا. اور عموماً انسان جب انسانوں کو دیتے ہیں تو بعض اوقات مانگنے پہ دیتے ہیں، بعض اوقات ضرورت پیش آنے پہ دیتے ہیں، لیکن کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی وہ ہمیں دیتا رہتا ہے. خود ہمارا وجود جیسا ہم کو ملا، ہم نے کوئی مانگا تو نہیں تھا، ایسا بن مانگے ہی ملا نا. ماں کے پیٹ میں جو کچھ رزق ہمیں ملا، جس طریقے پہ ملا، وہ ہم نے مانگا تو نہیں تھا، اللہ ہی نے دیا. ہر وقت جو سانس ہم لے رہے ہیں آکسیجن کی شکل میں، اس کا کوئی بل ہم پے نہیں کر رہے ہیں، بن مانگے ہی ہمیں مل رہا ہے یہ سب کچھ، اب بلا تفریق سب انسانوں کو مل رہا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو ایسی داخل ہونے کی جگہ جسے وہ پسند کریں گے. دنیا میں ایسا ہوتا نا کہ بعض وقت آپ کہیں جاتے ہیں، وہاں گھر خریدنا چاہتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں، دوسرا دیکھتے ہیں، تیسرا دیکھتے ہیں، کوئی پسند نہیں آتا، لیکن جب جنت میں وہ داخل ہوں گے तो देखते ही उन्हें अपना घर पसंद आ जाएगा। लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौनहु, जिससे वो राजी हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। दुनिया में आप बेहतरीन से बेहतरीन घर बना लें, कुछ अरसे वासी पिच हो जाएगी, या कोई और दरार पड़ जाएगी, या रंग खराब हो जाएगा, या ओल्ड फैशन हो जाएगा, या डिजाइन बदल जाए, या आमतौर पर देखा गया कि हर घर बनाने के बाद जिस पे साल हर साल भी मेहनत और प्लानिंग हुई हो, जब बन चुकता तो जरूर कुछ ना कुछ खामियां नजर आती, जरूर परेशानी होती है, ये चीज यहाँ नहीं यहाँ लगनी चाहिए, इसका ये साइज नहीं ये होना चाहिए, और ये कमरा यहाँ नहीं वहां होना चाहिए। लेकिन वहां पर जाकर ऐसी कोई परेशानी और बेचैनी नहीं होगी। लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौनहु व इन्नल्लाह अलीमुन हलीम, और बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता जानने वाला है, बुर्दबार है। यहाँ फिर अल्लाह ताला की सिफत अलीम इस्तेमाल हुई है, पीछे भी आई है, वल्लाहु अलीमुन हकीम। जालिक, ये बात, कौन सी बात, यानी इस घर की बात, और ये जो कुछ कहा गया है, जो इनाम बताया गया है, ये कोई मामूली बात नहीं, कोई सरसरी बात नहीं, बड़ी अहम हकीकत बयान हुई है, इसको सब अच्छी तरह जान लें, समझ लें। वमन आकब बिमिस्ल मा उकब बिही, और जो कोई बदला ले बराबर उसके जो ज्यादती की गई उस पर, यानी जितनी उस पर ज्यादती की गई उतना ही अगर कोई बदला ले ले, सुम्म बुगिया अलैह, फिर ज्यादती की गई उस पर, लयंसुरन्नहुल्लाह, अलबत्ता जरूर मदद करेगा उसकी अल्लाह, इन्नल्लाह लअफुव्वुन गफूर, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला बख्शिश फरमाने वाला है। यहाँ पर लफ्ज आकब इस्तेमाल हुआ है, ऐन काफ बे से है, अकब एड़ी को भी कहते हैं। तो अकूबत उस सजा या बदले को कहते हैं जो किसी काम की जजा हो, जो किसी फेल की जजा हो, यानी किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई तो उसके बराबर उसको तकलीफ पहुंचाना उकूबत होता है। यानी अगर किसी ने किसी के साथ ज्यादती की, तो जिससे ज्यादती की गई है अगर वो ज्यादती के बराबर बदला ले ले तो ये क्या होगा, उकूबत, और ये उसका हक है, ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर बदला लेने के बाद जब जालिम और मजलूम दोनों बराबर हो चुके हो, तो जालिम फिर मजलूम पर ज्यादती करे, सुम्मा बुगिया अलैहि, लयंसुरन्नहुल्लाह, तो अल्लाह ऐसे मजलूम की मदद जरूर करेगा, यानी फिर उसको अल्लाह की तरफ से मदद पहुंचेगी। और यहाँ इस शुबे का भी इजाला किया गया है कि कोई ये ना समझे कि मजलूम हमेशा माफी कर दे, मजलूम अगर अपने पर जुल्म का बदला लेता है तो कोई वो गलत काम नहीं करता, बल्कि अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है और आइंदा भी वो अल्लाह की मदद का मुस्तहिक है। यहाँ पर बदला लेने का एक तरीका भी बताया जा रहा है कि जो लोग बदला की ताकत रखते हो, अगर उन्हें बदला लेना है तो बस इतना ही लें जितनी उन पे ज्यादती हुई, अगर वो बदला लेने में ज्यादती करेंगे तो फिर वो जालिम बन जाएंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला फिर किसकी मदद करेगा, जो मजलूम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा मजलूम की मदद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था, तो उन्हें एक खास नसीहत की थी, क्योंकि इक्तदार दिया जा रहा था ना उनको, तो जब इंसान के पास इक्तदार आता है, ताकत होती है, वसाइल होते हैं, तो वो समझता है कि वो सब कुछ करने का भी इख्तियार रखता है। तो कितनी खूबसूरत नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर, जबकि यमन का गवर्नर बनाकर उन्हें भेजा जा रहा था, कि वो क्या थी, वत्तकी दावत अल मजलूम فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, मजलूम की बददुआ से बचो, उसकी आह से बचो, क्योंकि मजलूम की पुकार और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। मजलूम कोई भी हो, मुसलमान हो या काफिर हो, अल्लाह उसकी दुआ सुनता है। तो जिस पर भी ज्यादती होगी, अगर वो बदला लेना चाहे तो ले सकता है, और अगर वो सब्र से काम लेना चाहे तो अल्लाह उसका बदला लेने के लिए काफी है। लयंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा। जुल्म न मजलूम पे करना जरा, बद्दुआए मजलूम से डरना जरा, आह जो दिल से निकाली जाएगी, देख लेना वो हरगिज खाली न जाएगी। ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشش فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، عفو غفور، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخش دینے والا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یاد رہے کہ ظالم کو سزا دینا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ کیوں؟ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس سے کیا بات ظاہر ہوتی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دن سمبل ہے روشنی کا، امن کا، رات سمبل ہے اندھیرے کا، ظلم کا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس شخص کو دنیا میں امن چین ملا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اچھے حالات تکلیف دہ حالات میں بدل سکتے ہیں، اور اسی طرح جن لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا۔ نہیں، اللہ ان کی مدد کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے، جیسے وہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جو رب یہ سارے واقعات رونما کر سکتا ہے، جو رب ان تمام امور پر قادر ہے، وہ رب مظلوم کی مدد کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ نہ ظالم ہمیشہ ظلم کرتا رہے گا اور نہ مظلوم ہمیشہ مظلوم رہے گا، دونوں کا حال بدلے گا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ ہی دراصل حق ہے۔ وان ما يدون من دونه هو الباطل، اور بے شک اللہ کے سوا وہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالی وہی بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ حق ہے، یعنی اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کا مظلوموں کی مدد کرنا حق ہے۔ گویا اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات اور افعال میں حق ہے، حق پر قائم ہے۔ اس لیے ظلم و ستم کی صورت میں، مشکلات کے وقت اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اس کے سوا کسی اور کو پکارا تو کوئی بھی مظلوم کی مدد پر قادر نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے سوا، اس سچے رب کے سوا لوگ جب کسی اور کو پکارتے ہیں تو وہ دراصل باطل کی پیروی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بلند مرتبہ ہے۔ یعنی جس رب کا اختیار دن اور رات پر ہے، جس کا کنٹرول سورج اور چاند پر ہے، وہی اس لائق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو پکارا جائے۔ وہی سب سے بڑی قوت ہے، وہی حق ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت کا اظہار ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فتصبح الارض مخضرة، پھر تم دیکھتے ہو کہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کائنات میں مایوسی کا تو سوال ہی نہیں، پیچھے مایوس کردار کا ذکر ہو چکا ہے سورت کے شروع میں، ابتدا میں۔ یہاں پر فرمایا کہ نہیں، آج اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، آج کسی کی زندگی میں ویرانی ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ دیکھو زمین پہ کیسی کیسی ویرانی ہوتی، پودے سوکھ جاتے ہیں، زمین چٹیل میدان بن کے رہ جاتی ہے، تو جو ہی کہ بارش ہوتی ہے دوبارہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے جو انسان گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہے۔ تو جو رب ایک چٹیل ویران زمین کو سرسبز کر سکتا ہے، وہ رب تمہارے دل کی ویران کھیتی کو ہرا بھرا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تمہارے حالات میں مشکلات کو تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے، وہ سب کی ضروریات کو جانتا ہے، وہ صرف ظاہر کو نہیں اندر تک کو جانتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف بیان ہوئی ہے. لام کوئی فیس ہے لطف. لطف میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے دقت نظر اور دوسرے ہے نرمی. تو اللہ تعالیٰ بہت نرم بھی ہے اور بہت باریک بین بھی ہے، یعنی وہ اپنی تدبیروں کو اس طرح بروئے کار لاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی جب تکلیف دہ حالات سے، یعنی جب مشکل سے آسانی کی طرف حالات بدلتے ہیں تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہو کیسے گیا. یعنی غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے کام کرتا ہے. ہم کسی انسان پر مدد کی آس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، بظاہر دیکھنے سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں سے مدد ہو رہی ہے. لطیف خبیر. جب ہم تو مشکل حالات آتے ہیں تو ہم اس طرح دعائیں مانگتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارا طرز عمل کچھ ایسا ہوتا مایوسی میں. نہیں، ایسا نہیں، وہ تو لطیف خبیر، اس کو تو سب پتہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کوئی بات پتہ ہو تو ہم چین سے نہیں بیٹھتے، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے مخصوص طریقے پر اپنے کام کرتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. ساری کائنات اسی کی ہے، سب تعریف بھی اسی کے لیے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لہذا اسی کی طرف رجوع کرنے میں تمہارا بھلا ہے، مشکل حالات میں بھی، تکلیف میں بھی. یہاں ان آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا جتنا بھی ہمیں فہم ہوگا، جتنی معرفت ہوگی، اتنا ہی اس کے ساتھ مضبوط تعلق جنم لے گا، بہترین تعلق پیدا ہوگا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدر پہچاننے لگتا ہے تو بڑے سے بڑے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات معمولی لگتی ہیں، بڑی سے بڑی قربانیاں انسان کو پھر پریشان نہیں کرتی. اگر ان آیات کے پس منظر میں آج کی دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو مسلمان واقعی مظلوم ہیں، لیکن پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ جو صفات ہم میں ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جاتی. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اس کے دین کی مدد کرے گا. ہمارا حال کیا ہے کہ دین کے نام پر جب کوئی کام ہم کرنے لگتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، ذرا سی کوئی مشکل دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی قربانی دینے کو ہم تیار نہیں ہوتے، کوئی تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے. ہم صرف زبان سے اقرار کر کے سب فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، خیال صرف زبانی باتوں سے سب کچھ نہیں ہوا کرتا. کہ ہم دن میں لاکھ دفعہ بھی پڑھ لیں اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں، صرف اس بنا پر تو مدد نہیں آئے گی. یہ جو اسلامی حکومت اور اہل ایمان کو اقتدار ملنے کی بات ہے، خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھیں کہ بالکل سچی اس کی تصویر نظر آتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی وہاں پر نظر آتی ہے کہ کس طرح اسلام دنیا میں پھیلا اور کس طرح اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں مسخر کی اور آسانیاں پیدا کی، اور کس طرح ان کی حکومتوں سے عام بندے کو بھی خیر اور بھلائی پہنچی. اصل میں اس وقت میں دیکھتی کہ امت مسلمہ کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ عقل ہی کا استعمال ہے، کیونکہ دین کے نام پر عقل بند کی گئی ہے ہماری، کہ نہ سوال کرو، نہ سوچو، نہ غور کرو، بس جیسے کوئی کہہ دے ویسے مان لو. تو جب کہتے ہیں کہ بلائنڈ فیتھ، یہ کرسچنز کے اندر تو ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلائنڈ فیتھ. ہمارے ہاں بلائنڈ فیتھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دلوں کے اندھا ہونے کو کنڈیم کر رہے ہیں. اندھا ایمان کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں تو شعوری ایمان اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی بار بار تلقین کی گئی. دل اور نگاہ اور آنکھ اور کان اور زبان اور ان تمام صلاحیتوں کے استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی، اور آج وہی چیز ہم میں نہیں. بنیادی طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جب تک کہ افراد کی تربیت نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت قائم ہوتی ہے افراد کے اوپر. تو جب افراد میں وہ مطلوبہ کردار نہ ہوگا تو محض نام ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ کر اسلام نظر نہیں آ سکتا. निजाम इंसानों के लिए होते हैं, इंसान निजामों के लिए नहीं होते ना। असल में तो इंसान है, अगर उसकी तरबियत होगी तो निजाम खुद बहुत दुरुस्त होने लगेगा, और अगर इंसान की तरबियत नहीं तो सिर्फ निजाम इंसान को कुछ नहीं दे सकता। निजाम तो हमारे पास बहुत से हैं, यानी निजाम से मुराद ये कि डिसिप्लिन हमारे पास, यानी कोई भी कानून की किताब देखें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अमल में क्या। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته